Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, kama ulivyosikia katika kibwagizo hiki, ni kwamba tunaanza moja kwa moja na dondoo za magazeti ambazo kama mnavyojua zinaalikwa kwenu na mimi Lomwade Niyoivuze nikichikiana na mwenzangu Omer Ntuwayo. Tuwakaribishe tukianzia hapa nchini Burundi. Rais wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye aanzisha rasmi kazi za ujenzi wa kituo cha mafunzo ya kiufundi kwa kuweka jiwe la kwanza kabisa kwenye msingi wa jengo hilo la kituo cha mafunzo ya kiufundi. Ilikuwa tarehe 28 Julai 2020. Jarida ABP linaloweka wazi habari hii linajulisha kuwa kituo hicho kinajengwa katika tarafa ya Shombo mkoani Karusi. Na jarida hilo la ABP linazungumza kwa kuwa operation zote za kikazi zitaanza rasmi mwezi Julai mwaka ujao. Daima nchini Burundi, miundombinu ya shule hairahisishi wanafunzi wenye ulemavu, la Yuta gazeti la walimu Vwadoransenya. Haya tunayasoma katika gazeti hilo la kila wiki, ambapo mwalimu mkuu wa shule ya msingi anathibitisha kwamba shule ya ghorofa tatu haina njia rahisi kwa watu wenye ulemavu wanaotembea wakitumia magongo. Wanafunzi wenzao wanalazimika kuwabeba mgongoni wakati wa kupanda na kushuka ngazi. Pembeni na hayo, kiongozi katika muungano wa watu wenye ulemavu IPHB ameliambia gazeti hilo kuwa walimu wa shule nyingi hawana uwezo wa kufundisha wanafunzi wenye ulemavu kama vile viziwi, bubu na vipofu. Mwandishi wa makala hii anaonyesha jambo zuri lakini ambapo muungano IPHB umeshirikishwa katika shule nane zinazohudumia watoto wenye mahitaji maalum, ikiwa ni pamoja na shule tatu mkoani Gitega, tatu Bujumbura na moja mkoani Makamba, huku nyingine ikipatikana mkoani Muyinga. Hata hivyo, hakuna juhudi nyingine zinazoendelea kufanyika katika kutekeleza mpango wa elimu shirikishi, gazeti la Voix de l'Enseignant la kosoa. Kutoka Burundi tuende moja kwa moja hadi Uganda na Daily Monitor. Deni la nchi ya Uganda kupanda hadi bilioni moja kila mwaka. Stoo ya deni la Uganda yaonekana kuendelea kujaa hadi kwenye kiwango cha zaidi ya bilioni nzima kila mwaka, bila hata kuchukulia fedha zinazoazimwa upya kwa serikali kushindwa kutumia vizuri fedha zilizoazimwa kama ilivyoonywa na bunge. Onyo hilo lipo kwenye ripoti iliyotumwa kwa viongozi wa nchi kuhusu madeni, misaada pamoja na dhamana iliyotolewa na kamati ya wabunge mapema wiki hii, laandika Daily Monitor. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa wakati ambapo utoaji mikopo dhidi ya bajeti ilikuwa kwenye asilimia 81 mwaka wa fedha wa 2017 kwenda 2018 na kuangukia kwenye asilimia 77 mwaka wa 2010 kwenda 2019, na shilingi bilioni 4,878.47 zilitolewa dhidi ya bilioni 6,336.19 zilizoidhinishwa. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi sasa hivi, ni kipindi hewani, ni dondoo za magazeti zinazoletewa hapa na mimi Lomwade Nyevuzi nikishirikiana na Omer Nduwayo, tukiwa tunazungumzia magazeti yanayochapishwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Daima nchini Uganda, wavuvi 10 watekwa nyara katika ziwa Edward. Kuna mvutano katika wilaya ya Rukungiri nchini Uganda baada ya wavuvi 10 kutekwa nyara na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ziwa Edward, gazeti la The Independent laangazia. Kulingana na wenyeji, Wavuvi hao walitekwa Jumapili asubuhi. Kulingana pia na mwandishi wa makala hii, waasiriwa walikuwa wameenda kwenye ziwa na boti sita kufuatilia nyavu walizotupa ili kuvuta samaki. Wanamgambo hao waliwashika kwa bunduki kabla ya kuvuka kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashua moja ilitolewa baadaye. Kwa mjibu wa mmoja mwa wavuvi, uvamizi huo umewaacha wakiwa na hofu. Kanishi na mkazi wa wilaya ya Rukungiri Daniel Kaguta anasema juhudi za uokoaji zinaendelea. Habari za magazeti. Na mbalabala kabisa, tunaendelea na dondoo za magazeti Afrika Mashariki. Kutoka Uganda, Romuald, twende moja kwa moja huko Kenya. Faini za papo hapo zitatolewa kuanzia Disemba kwa wahalifu wa traffic ndogo ndogo, laandika Standard. Mradi wa serikali unaashiria faini za papo hapo kuanza kutozwa mapema iwezekanavyo kwa wahalifu wa traffic ndogo ndogo. Fred Matiangi, katibu wa mambo ya ndani wa baraza la mawaziri, amefichua habari hii kwamba Rais Kenyatta aliwaamuru pamoja na ICT Joe Mcheru kuwa na sera ama mstakabali utakaoongoza hadi Disemba, laandika gazeti The Standard. Kwamba amesema kuwa wanakwenda kukutana na wadau wote ili wakubaliane namna ama njia sahihi ya kufanikisha operation hiyo hadi mwezi Disemba. Hapo hakutakuwa na muda wa kupoteza, laandika The Standard. Wahalifu watakapokuwa tayari kimalipo, alisema Fred. Kwa mujibu wake Daniel Mutai, traffic officer, amesema kuwa nchi imejifunza mengi tangu mlipuko wa COVID-19 kujitokeza, na kwamba karibu ya matatizo mengi yalisuluhishwa. Alisema kuwa mfumo utasaidia kiuwazi, na jeshi la polisi litakuwa na utaalam katika utendaji kazi kizazi kwa kizazi. Daima nchini Kenya, wa China watoroka corona Kenya. Mamia ya raia wa China Ijumaa walianza kuondoka Kenya kurudi nchini mwao wakihofia kuambukizwa virusi vya corona, gazeti la Taifa Leo la chapisha. Waliohojiwa walikiri kwamba uamuzi wa kuondoka Kenya unatokana na idadi kubwa ya maambukizi yanayoendelea kuongezeka kwa kasi kila siku. Kulingana na gazeti hilo, wengi wao walifichua kuwa walikuwa wamepanga kuondoka Kenya mapema, lakini ubalozi wa China nchini humo ukapinga ombi lao. Siku ya Ijumaa, idadi kubwa ya waliokuwa wakiondoka ilikuwa ni wanawake na watoto, huku wanaume wakiamua kubaki ikizingatiwa kuwa kuna kazi wanazoendelea kufanya nchini humo, kama tunavyoendelea kusoma katika makala hii. Hata hivyo, serikali ilisema kuondoka kwao ni jambo la kawaida. Waziri wa afya Bwana Mutahi Kagwe amenukuliwa akisema hakuna jambo lolote fiche kuhusu wa China walioamua kurudi kwao. Mwanzo wa kunukuu. Hatujui sababu halisi ya uamuzi wao kuondoka nchini, lakini nadhani ni safari ya kawaida tu kwa raia wa kigeni kurudi kwao nyakati kama hizi. Pia sisi tunarudisha wa Kenya kutoka nchi nyingine za nje, mwisho wa kunukuu. Habari za magazeti. Endelea na makala haya ambayo ni dondoo za magazeti. Tufike kidogo nchini Rwanda, ambapo baraza la biashara la Afrika Mashariki EABC limeitaka njia iliyoratibiwa ya kikanda kuhusu kuanza kwa huduma za anga kuchochea biashara ya ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kufufua sekta ya utalii iliyoathiriwa sana na janga la COVID-19, gazeti la nchini humo The New Times laandika. Bodi hiyo ambayo ina makao yake jijini Arusha nchini Tanzania iliipongeza Rwanda na Kenya kufuatia kufungua tena safari za ndege za abiria Jumamosi tarehe mosi Agosti. Mwandishi wa makala hii ananukuu ananukuu Peter Muthiki, afisa mtendaji mkuu wa EABC, kuwa ni hatua muhimu kuelekea uokoaji wa sekta za anga na utalii. Ufunguzi upya wa huduma za usafirishaji wa ndege za abiria utaunganisha kanda na kuongeza mauzo ya nje ya mazao mapya, kuboresha sekta ya utalii ya kikanda na kuwawezesha watoa wa huduma kuingia kwenye soko kubwa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naam, kwa kuingia Tanzania nikuletee Mwanasport na michezo, ambapo Mtanzania Mwanasport andika Emael afungiwa miaka miwili na faini ya Tanzania shillings milioni 8. Ni kwa nini? Kamati ya nidhamu ya shirikisho la soka Tanzania TFF imefungia miaka miwili na faini ya shilingi milioni 8 kocha wa Yanga Luc Emael. Emael ametiwa hatiani kwa makosa mawili, ikiwemo ubaguzi na udhalilishaji, na tuhuma dhidi ya shirikisho la soka Tanzania TFF. Mjumbe wa kamati ya nidhamu ya TFF, Alexi Mushumbuzi, amesema wameridhika na ushahidi uliotolewa dhidi ya kocha huyo na ataanza kutumikia adhabu hiyo kuanzia leo, laandika gazeti Mwanasporti. Aidha, Mushumbuzi amesema Emael ana haki ya kukata rufaa katika ngazi ya juu ambayo ni kamati ya rufaa ya TFF. Na kabla ya kumaliza taarifa hizi ambazo ni dondoo za magazeti, tumulikie hapo Tanzania kuhusiana na afya. Jafo atokwa na machozi kisa ukosefu wa huduma za afya. Waziri wa nchi, ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, Selemani Jafo amejikita akitokwa na machozi akizungumzia namna wananchi walivyokuwa wakipata adha na kupoteza maisha kutokana na ukosefu wa huduma za afya kwenye baadhi ya maeneo nchini humo, laandika gazeti la Nipashe. Hali hiyo imemkumba Jumatatu hii akizungumza kuhusu mafanikio ya miaka mitano ya maboresho ya huduma ya afya ya msingi. Kulingana na mwandishi wa makala hii, Bwana Jafo amesema kuwa wananchi wengi walikuwa wakipoteza maisha na kukosa huduma za afya, lakini kwa kipindi cha miaka mitano chini ya serikali ya chini ya Rais John Magufuli, serikali imetoa kipaumbele kwa sekta hiyo na kuondoa adha kwa wananchi. Naam, ni saa 10:28 tunamaliza makala yetu ya habari za magazeti. Tuseme shukrani kwa kuwa nasi kwenye FM, lakini pia kwenye masafa marefu kupitia wetatu.isanganiro.org. Kwa niaba ya Eric Uwimana aliyetuunganisha nawe kimitambo, studioni ulikuwa nami Omer Nduwayo nikiungana na Romuald Niyoivuze. Tuwatakie jioni njema na tuwakaribishe tena siku ya Jumatatu kama tulivyoanza. Bye. Aya, bye. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.